Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 12 września, 17 już za moment na zegarze. Przed nami serwis Trójki, Michał Przerwa. Wieczorem Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się naruszeniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej. Poszukiwania szczątków rosyjskiego drona w lesie w Wesołej pod Warszawą. Zaczął się Zapad 25. Rosyjskie i białoruskie wojsko ćwiczy scenariusze konfrontacji z NATO. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się wieczorem sprawą naruszenia przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Posiedzenie odbędzie się na wniosek Polski. Chcielibyśmy, aby atak dronów na Polskę był pomyłką, ale nie był, napisał w internecie premier Donald Tusk. To reakcja na komentarz amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który na pytanie dziennikarza Polskiego Radia Marka Wałkuskiego odpowiedział: to mogła być pomyłka. Jak pan skomentuje wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski? To mogła być pomyłka, to mogła być pomyłka. Te słowa Donalda Trumpa wywołały reakcję polskich polityków. Premier napisał w internecie: my również chcielibyśmy, aby atak dronów na Polskę był pomyłką, ale nie był i my o tym wiemy. Szef polskiej dyplomacji skomentował krótko, pisząc: nie, to nie była pomyłka. Opozycja stoi na podobnym stanowisku. W żadnym wypadku nie była to pomyłka, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Donald Trump chciał uniknąć zaostrzenia konfliktu z Putinem, uważa profesor Paweł Szmitkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Siedlcach. Donald Trump jest prezydentem hipermocarstwa, więc tego typu arbitralne stwierdzenie, że był to jednoznaczny atak na Polskę ze strony Federacji Rosyjskiej, mógłby tylko zaostrzyć spór na linii Moskwa-Waszyngton. Podejrzewam, że prezydent Trump wie w głębi swojego umysłu i serca, co się naprawdę wydarzyło. Drony wleciały w polską przestrzeń powietrzną w nocy z wtorku na środę. Agata Król, Polskie Radio. Las w Wesołej na obrzeżach Warszawy przeczesują żołnierze WOT i policjanci w poszukiwaniu szczątków rosyjskiego drona. Informacja o tym, że mogą tam leżeć elementy bezzałogowca, wpłynęła na numer alarmowy 112 od jednego z mieszkańców, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Służby porządkowe, policja udały się na miejsce. Są prowadzone czynności w tej sprawie. Policja, a także inne służby weryfikują teren. Na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji, które potwierdziłyby to zgłoszenie. Nie mamy również informacji ze strony służb porządkowych o tym, aby odnaleziono jakiekolwiek elementy drona. Śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce, które wleciały w nocy z wtorku na środę, prowadzić będzie prokuratura okręgowa w Lublinie. Dotychczas szczątki dronów znaleziono w 17 miejscach. Oczy Zachodu zwrócone są na Białoruś. Od dziś wojska rosyjskie i białoruskie ćwiczą scenariusze konfrontacji z NATO. Dokładny plan szkoleń nie jest znany, bo Rosja nie dopuszcza zachodnich obserwatorów. Wiadomo jednak, że ma być ćwiczony m.in. atak nuklearny. Naturalnie więc manewry budzą szerokie obawy. Kuba Witkowski. Boją się zwykli mieszkańcy terenów przygranicznych. Trochę jest obawy, nie? Ludzie różnie. Sporo osób panikuje, zakupy robią w sklepach. Boją się i wojskowi. Inwazja z 2022 roku. Generał rezerwy Jarosław Kraszewski. Była ćwiczona na Zapadzie w 2021. Tym razem jednak, według niektórych ekspertów, Zapad może wiązać się jedynie z prowokacjami, ale są i tacy, co ostrzegają przed atakiem. Jedni wskazują na przesmyk suwalski, inni na zachodnią Ukrainę, w tym Lwów. No bo jest potrzebny sukces operacyjny Putinowi. Dmitrij Bieskow, rzecznik Kremla, komentując nasze obawy związane z manewrami, przerzuca winę na NATO. To nie Rosja. To nie Rosja zbliżała się do Europy ze swoją infrastrukturą wojskową, ale Europa, będąca częścią NATO, sojuszu, który jest narzędziem konfrontacji, a nie pokoju i stabilności. Ani miary stabilności. Według różnych szacunków w manewrach udział bierze od 10 do 30 tysięcy żołnierzy. A ćwiczenia potrwają do wtorku. Oszczędności dla miasta, szybsza pomoc medyczna w nagłych przypadkach i większy porządek. Zwolennicy zakazu nocnej sprzedaży alkoholu przekonują, że Warszawa powinna ograniczyć sprzedaż trunków w godzinach nocnych. W czwartek w tej sprawie będą głosować stołeczni radni. Wcześniej w temacie wypowiedzieli się radni dzielnic. 14 spośród 18 warszawskich dzielnic negatywnie zaopiniowało nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Przeciwni prohibicji są m.in. radni z Pragi Południe. Radna Dorota Spyrka była w mniejszości. Mówi o hałasie i awanturach przy sklepach całodobowych. I to do mnie na dyżury radnych przychodzą mieszkańcy uskarżać się na uciążliwość sąsiedztwa takich sklepów. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje już w 180 miastach i miejscowościach, wylicza rzecznik warszawskiego okręgu Razem Aleksander Sławiński. Obowiązuje m.in. w Gdańsku, w Krakowie, ostatnio także Wrocław przegłosował tego typu prawo, Szczecin, Olsztyn. Tylko w Krakowie po wprowadzeniu nocnej prohibicji liczba interwencji policji i straży miejskiej spadła o połowę. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po raz drugi tego popołudnia o sporcie Dariusz Urbanowicz. Nie po raz ostatni. Nie ostatni. To szykuje się fantastyczny weekend sportowy. Ruszają czempionaty w lekkiej atletyce i siatkówce. Poznamy też mistrza świata w żużlu. Przed dużą szansą na szósty tytuł stoi Bartosz Zmarzlik, który przewodzi w klasyfikacji Grand Prix, ale depcze mu po piętach Australijczyk Brady Kurcz. Po prostu jestem sobą, dużo pracuję wraz z teamem. Kocham to, kocham motocykle, kocham się ścigać i cały czas tym jestem. Cały Zmarzlik. Grand Prix w Wojens jutro o 19, a jeszcze dziś o złoto wśród juniorów powalczy Wiktor Przyjemski. Dziś też wraca Ekstraklasa. Przed nami dwa starcia w ramach ósmej kolejki. Na pierwszy ogień piłkarze Lechii Gdańsk podejmą GKS Katowice. Do Gieksy dołączył występujący dotąd w Legii napastnik Ilja Szkuryn. Trener Gieksy Rafał Górak zadzwonił do mnie. Byłem bardzo zaskoczony, ale opowiadał mi o stylu grania Gieksy i też to widziałem z boiska. Też mi to się podobało, więc długo się nie przekonywałem i podjąłem tę decyzję. Pierwszy gwizdek w Gdańsku o 18. O 20.30 Lech Poznań podejmie podopiecznych trenera Leszka Ojrzyńskiego z Zagłębia Lubin. Lech jest faworytem i w piłce nożnej nikt przed meczem nie wygrał, ale nie jeden przegrał. My nie możemy przegrać przed meczem, musimy być nastawieni, a myślę, że takie nastawienie będzie bardzo dobrze, z wielką wiarą i obyśmy emocjonalnie gdzieś tam wytrzymali, bo wiemy, że jak gdzieś tam za bardzo będziemy może szarżować i gdzieś podejmować nieracjonalne decyzje, to taka drużyna jak Lech może to wykorzystać. Dobre informacje napłynęły rano z Guadalajary. Broniąca tam tytułu Magdalena French awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500. Polska tenisistka pokonała Włoszkę Lucrezię Stefanini 6-1 i 7-6. Wszystko miałam jakby pod kontrolą do momentu właśnie przerwy spowodowanej deszczem. Później przeciwniczka zaczęła dużo lepiej grać, wywierać dużo większą presję i ten mecz zrobił się bardzo na styku. A bardzo się cieszę, że w tej breaku przy 4-6 byłam w stanie się opanować i zagrać naprawdę dobre cztery piłki, które zakończyły się zwycięstwem. O półfinał Frank zagra z Czeszką Nikolą Bartunikową. Piątek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym i taka też będzie noc z piątku na sobotę. Teraz jeszcze na zachodzie i południu kraju przelotne opady deszczu możliwe, a w nocy z kolei deszcz możliwy w sporej części kraju, a na Śląsku, Mazowszu i Pomorzu możliwe także burze. Temperatura w nocy od 13 do 14 stopni, a w rejonach podgórskich około 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17:00 zaczynamy tę drugą godzinę zespołem Suede. To z tej najnowszej płyty o antydepresantach. Bardzo pozytywna i energiczna piosenka Dancing with the Europeans. My w niej w zmienionym składzie. Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony. Michał Jakubik za sterami. Agnieszka Laskowska przygotowała tę audycję. I przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry po raz drugi. Dancing with the Europeans i Suede. We wspaniałej formie są panowie, słyszeli to państwo na własne uszy. My w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Wrócimy jeszcze za kilkanaście minut do sportu. Darek Urbanowicz obiecał opowiedzieć o Mistrzostwach Świata w siatkówce mężczyzn, które rozpoczynają się dziś. No i w tej godzinie także o 17.30 Puls Trójki. Monika Suszek dzisiaj zapyta swoich gości o to, jak przez ostatnie dwie doby rosyjska propaganda wyjątkowo intensywnie zalewa internet i jak Kreml wykorzystuje fake newsy, żeby nas skłócić, mówiąc wprost, skłócić Polaków z Ukraińcami i osłabić NATO. O tym w Pulsie Trójki. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz kierujemy nasze spojrzenie i naszą uwagę w okolice, które w zeszłym roku doświadczyły powodzi, od której mija rok. Ta powódź dotknęła południe kraju. Pamiętamy te dni, te tygodnie. A my wybieramy się teraz do Lądka Zdroju. Sam Lądek Zdrój oszacował straty popowodziowe na ponad 300 milionów złotych. Ta wielka fala zrujnowała drogi, zrujnowała mosty, budynki, no i w wielu przypadkach zabrała mieszkańcom dorobek życia. W Lądku Zdroju jest Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Ty byłeś rok temu na tych terenach, relacjonowałeś to, co się dzieje na tych terenach dotkniętych powodzią. No i teraz wróciłeś i powiedz, jak to wygląda, jak wiele pracy jeszcze przed Lądkiem. Dokładnie, miałem, chciałbym powiedzieć przyjemność, ale to nie była przyjemność, miałem obowiązek relacjonować dla państwa te wydarzenia tutaj przed rokiem. To bardzo ważna praca. A według szacunków ta pełna odbudowa zrujnowanego uzdrowiska może zająć nawet 5 lat ciężkiej pracy. A w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy udało się wyremontować tylko część ze zniszczonych i zalanych budynków, naprawić sieci gazowe i energetyczne, odtworzyć część dróg i mostów. Wciąż trwają prace przy zabezpieczeniu brzegów rzeki Białej Lądeckiej, przy której teraz jestem. Co prawda państwo nie będą słyszeli szumu rzeki, tylko pewnie krople spadające o samochód, w którym się schowałem przed deszczem. Naprawiona została 1/3 zniszczeń w Lądku, przyznaje burmistrz uzdrowiska Tomasz Nowicki. Podtwarzaliśmy drogi, są kładzione asfalty, teraz przystępujemy do budowy mostów w Trzebieszowicach, w Lądku. Mamy odtworzone wodociągi, mamy odtworzone sieci gazowe, mamy odtworzone dużo lepsze połączenie i zasilenie mieszkańców liniami energetycznymi, nowe transformatory, to jest wszystko nowe, także bądźmy optymistami, powiedzmy 30%. Przed chwilą przeszedłem przez położoną w sąsiedztwie Białej Lądeckiej ulicę Tadeusza Kościuszki. Rok temu woda wdarła się tutaj powyżej pierwszego piętra. Impet zniszczył most, budynki, zrywał kostkę brukową i naniósł tysiące ton błota. Rok temu pierwszą osobą, którą spotkałem kilka godzin po przejściu fali powodziowej, była właścicielka pralni, pani Agnieszka. Dziś również odwiedziłem jej zakład. Dzień dobry. Radio Trójka, tak? Dobrze pamiętam? Tak, jest. No, Radio Trójka idzie do mnie. Chodź, kawę chcesz? Miło mi, że pani mnie poznała, bo ja nie poznaję tego miejsca, w którym, jak tutaj byłem rok temu, to chodziliśmy po kolana właściwie w błocie. Pani we łzach, a teraz? A teraz jest fajnie, jest klimat, frania się wyremontowała, frania żyje, sezon można zaliczyć w miarę do udanych, rok odważnych decyzji. Wzięty kredyt, jeden wzięty kredyt, drugi, dotacja z Karkonoskiej Agencji, która też dużo mi tutaj pomogła i działamy. Mam pralki, tak, pralki, suszarki, magiel i tak właściwie cały sprzęt pomocniczy, wózki, pralnię taką, jak sobie wymarzyłam, tą taką z moich marzeń, to ona taka właśnie dzisiaj jest. Dostałam naprawdę dużą pomoc. Miałam łzy nie wycisnąć, ale chyba się nie da. Pani Agnieszka sama jest mocno zaangażowana w pomoc. Obecnie zbiera pieniądze na zrzutce i wśród swoich klientów na sprzęt sportowy dla uczniów Lądeckiego Liceum. Ja tylko przypomnę, że wciąż działa też strona odbudujmylądek.pl, stworzona przez zaprzyjaźnionych z Trójką organizatorów Festiwalu Górskiego. I na tej stronie można wspierać wybrane rodziny dotknięte przez powódź. Tegoroczna edycja Festiwalu Górskiego niedawno się zakończyła, prawda? Dla mnie to też było jednak wciąż bardzo optymistyczne, że udało się ten festiwal zorganizować, mimo że pewnie były niepokoje, zwłaszcza na przełomie roku 24-25. Tak, oczywiście. Festiwal zorganizowany z rozmachem, bo to 30. jubileuszowa edycja. Przyjechało do Lądka między 10 tysięcy a 12 tysięcy osób. Organizatorzy zadowoleni, choć rzeczywiście ta powódź wpłynęła na organizację. Część z namiotów, zwłaszcza namiot kinowy, został przeniesiony wyżej na część uzdrowiskową Lądka. Tak samo koncerty zostały przeniesione nieco wyżej w pobliżu dawnego wyciągu narciarskiego, ale naprawdę frekwencja dopisała. No i też i my, i państwo dostaliśmy tutaj brawa w wielkim namiocie. 2,5 tysiąca osób, między innymi wolontariuszom, ale też nam, dziennikarzom, dziękowało za pracę. Pawle, bardzo ci dziękuję za te relacje. Paweł Pawlica jest w Lądku Zdroju i był tam w zeszłym roku. Ja obiecuję, że na antenie Trójki w najbliższych dniach i do tych wspomnień, i do tego, co teraz dzieje się w tych miastach najbardziej dotkniętych zeszłoroczną powodzią, będziemy wracać. I przypomnę także, że wciąż dzięki akcji Trójki i Polskiej Fundacji Muzycznej można wspierać także Lądeckie Centrum Kultury i Rekreacji. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, ta piosenka nosi tytuł Samoloty. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły bot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las. Nieznany tylko krótko. taką chwilę. Stoję w przejściu, choć mam bilet. Może dziś ostatni raz. Może dziś ostatni raz. Może dziś ostatni raz. 22 minuty po 17 to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w piątek i tak jak zapowiadaliśmy, wracamy do sportu. Dariusz Urbanowicz w studiu. Obecny. Obecny. Filipiny teraz zaznaczamy na mapie. Mistrzostwa świata. Ten kierunek azjatycki mocno obecny. Lekka w Tokio. Wcześniej nasze dziewczyny siatkarki grały w Tajlandii przecież, więc... A teraz panowie siatkarze. Słuchacz dzwoniący tuż po 16 wróży co najmniej pierwszą trójkę. No to wyjął te słowa z ust Agnieszki Łukasiewicz, z którą dzisiaj rozmawiałem. Ona wie o siatkówce wszystko, a być może to nawet prawda. Więcej. I Agnieszka też mówi, że będzie medal. Nie wie jaki, ale będzie. Tego się trzymajmy. No faktycznie, mundial siatkarski pobudza naszą wyobraźnię i powoduje, że mimo silnej, lekkoatletycznej choćby konkurencji w najbliższych dniach, a tak naprawdę przez najbliższe dwa tygodnie, miejmy nadzieję, to właśnie siatkówka zawładnie naszymi sportowymi emocjami. Na Filipinach zaczynamy od jutrzejszego meczu z Rumunią, to o 15.30. 15 września, czyli już w poniedziałek, również o 15.30 zagramy z Katarem. I dwa dni później największe wyzwanie grupowe, starcie z Holandią, środa, 17 września w samo południe. Co dalej? Awans do fazy pucharowej uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup. Polska grupa B łączy się z grupą G, czyli zakładając, że awansujemy, nie widzę innego scenariusza. O ćwierćfinał 20 września zagramy z kimś z czwórki: Japonia, Kanada, Turcja, Libia. Nasi mieli 5 dni na aklimatyzację. Pierwotnie był pomysł, aby jechać na zgrupowanie w Japonii, ale sprawy się pokomplikowały. Okazało się, że Nikola Grbic i jego siatkarze nie mieliby na wyłączność hali i zdecydowano o przejeździe właśnie bezpośrednio do Manili. Mówi trener kadry Nikola Grbic. Mamy dużo czasu wolnego, ale teraz jesteśmy gotowi. Potrzebowaliśmy kilka dni, żeby się adaptowali na zmianę czasu, ale teraz jest w porządku. Jaki jest sposób na Rumunów? Recept jest to samy dla każdego przeciwnika w grupie. Myślę, że musimy tylko skoncentrować się na nasze gry i grać nasze najlepsze, a potem co oni grają jest ważne oczywiście, ale będziemy się adaptować. To rok poolimpijski, szczególny, wymuszający pewne przemeblowania w kadrze, odmłodzenie jej po prawdzie. W tak dużej imprezie zadebiutuje libero Maksymilian Granieczny, który opowiada nam o specyfice klimatu na Filipinach. Tutaj wszędzie klima działa i też trzeba uważać na to, bo jest po 15 stopni tutaj w środku, wyjdzie się na zewnątrz 30. Tą zmianę temperatur na pewno trzeba uważać, żeby gdzieś się jakoś mocniej nie rozchorować. Chodzimy w bluzach, tak jak widzicie tutaj, mimo że 30 stopni wychodzi się, jest naprawdę bardzo ciepło i wilgotno, to gdzieś trzeba być przygotowanym, zawsze mieć bluzę pod ręką, bo nie wiadomo gdzie jak zawieje z tej klimy. No, trzeba uważać na zdrowie. Maksymilian Granieczny ma 20 lat. Najstarszy w kadrze jest Bartosz Kurek. Dla kapitana reprezentacji to już czwarty mundial. Zabrakło dla niego miejsca w 2014 roku, kiedy nasi zdobywali pierwsze Mistrzostwo Świata, ale potem był i stanowił podstawę zespołu, zdobywając tytuł, złoto Mistrzostwo Europy, wicemistrzostwo olimpijskie i srebro na mundialu przed dwoma laty. Kurek ma 37 lat. Jednym z najbardziej doświadczonych w składzie jest również Kamil Semeniuk. Nie ma za bardzo gdzieś tam terenów do zwiedzania, takich ciekawych miejscówek, żeby pójść coś zobaczyć nowego. Jesteśmy w takim mocnym stricte centrami handlowymi, więc jedynie co nam pozostaje to spacery po sklepach, gdzieś tam pooglądanie jak, nie wiem, się żywią Filipińczycy. Więc ta monotonia powoli się zaczyna, daje się znaki, że siedzimy w pokojach i tak naprawdę od pokoju do autobusu i od autobusu do pokoju. Ale no staramy się jak możemy gdzieś tam sobie urozmaicać oczywiście ten czas wolny, różne jakieś tam atrakcje, planszówki, konsola. Właśnie jakieś wyjście, gdzieś ostatnio znaleźliśmy minigolfa, więc pograliśmy też w minigolfa. Także staram się jak możemy sobie urozmaicać ten czas, no bo już jesteśmy 5 dni, już jest trochę czasu, a dopiero się Mistrzostwa Świata zaczynają. Ja muszę przyznać, że wszystkie imprezy siatkarskie z udziałem naszej męskiej drużyny zawsze śledzę także dlatego, że częściej wtedy słychać trenera Grbicia i ja zawsze od tych, którzy pięknie mówią po polsku, ale nie jest to ich pierwszy język, uczę się nowych słów i teraz wpisuję do swojego słownika słowo recept. Recept, tak. Fajnie. Wspaniałe. To zabrzmiało. Pozdrawiamy serdecznie. Pana trenera Nikolę Grbicia słucha się świetnie zawsze.

Tak, no tych przykładów mamy mnóstwo już od pierwszych godzin. Propaganda rosyjska była przygotowana, bo jest to zmasowany atak w przestrzeni kinetycznej i kinetycznej. No ta narracja, czy propaganda, ja mówię o propagandzie, prawda, i ta narracja, jak mówimy słowo narracja, trochę zmiękczamy, bo to jest jasne, że to jest wojna i to jest broń i no takie... sugestie, czy nawet nie sugestie, tylko jasne meldunki, że to jest wina po innej stronie, że to jest tutaj zaangażowana może Ukraina, że tak naprawdę to jest prowokatorem jest druga strona, że jest no, nieprzygotowanie po stronie NATO i tak naprawdę te działania to jest, nie wiadomo kto jest odpowiedzialny, a po drugie, że brak tego przygotowania, a tak naprawdę na koniec, że to Polska jest prowokatorem i Polska jest w stanie wojny z Rosją, bo taka jest również narracja wewnątrz Rosji, że przynajmniej od pierwszego ataku inwazji na Krym Polska szczególnie się tu wyróżnia, bo naciska na sankcje, że jest w stanie wojny z Rosją. Rozumiem, że te wszystkie przykłady bazują na jednym, na tym, że na przykład w społeczeństwie istnieje taki podział, że istnieją na przykład no, pewne ruchy czy pewne spekulacje, to o czym pan powiedział, że właśnie taka propaganda na tym bazuje. Tak, to znaczy, no to jest jakby podstawa wojny informacyjnej, tej wojny psychologicznej, która dzisiaj dzieje. Oni dobrze badają ten teren, nasz teren? Tak, badają, dlatego że mają niestety czy niestety agentów również na terenie Polski i to są w tym, co badamy i w tym również, czym się zajmuje Rada Odporności na Dezinformację przy Ministrze Spraw Zagranicznych, której jestem członkiem i to wielki zaszczyt. Również tam koledzy, którzy badają bardzo mocno tą narrację, no wskazują, że to jest wykorzystywane i używane i całość od wielu lat, a w tym Rosjanie są niestety mistrzami. No tak się składa, że jeżeli chodzi o naszą polską politykę, to nawet wczoraj była bardzo gorąca debata w Parlamencie Europejskim. Ona była zwołana po to, aby wzmocnić taką solidarność z Polską w Parlamencie Europejskim. No, szybko się okazało, że tej solidarności nie ma wewnątrz, bo tutaj polscy politycy pokłócili się ze sobą, nie zabrakło wycieczek politycznych. Jest tak, że polityka jest ważniejsza niż bezpieczeństwo, kiedy słyszymy takie różne teksty, które się pojawiły wśród polityków, pan profesor Bartłomiej Biskup? No, dla niektórych oczywiście, to znaczy ja tak tego bardzo źle nie oceniam, tylko trochę. To znaczy ta... Bo ja mam kilka przykładów, które... To znaczy trochę dlatego, że jednak tu nasze władze, te najważniejsze, prawda, mówią jednym głosem i to jest bardzo ważne. Prezydent, premier i tutaj liderzy partii politycznych również chyba w większości mówią jednym głosem. Natomiast no co robią politycy? No moim zdaniem to jest brak przeszkolenia. Takiego, no właśnie, już powiedziałbym wojennego. Nie chcę tu tych wielkich słów używać, ale jednak chyba należy. No bo to jest i komunikacyjnego, wojna. Bo to jest wojna, to jest wojna. No to jest wojna informacyjna i nie tylko. Jak pan słusznie powiedział, też kinetyczna się stała nią ostatnio. I chodzi o to, że wojna to jest w ogóle... również domena dla dezinformacji. I też kraje, które są, uznajemy za dobre, tak? Czyli wiadomo, że my nasz kraj uznajemy za dobry i słuszny. Nie jesteśmy agresorem, tak? My też musimy trochę dezinformować i tego nikt się nie uczy, niestety. I nasi politycy również się tego nie uczą. Czyli jak trzymać tę gardę wysoko, co powtarzać, czego nie powtarzać i tak dalej. Myślę, że część z tych wypowiedzi nie wynika z jakiejś tam chęci dezinformowania, tylko po prostu z tego, że dalej ci politycy, oni są w tej swojej piaskownicy, w tej swojej kłótni politycznej. Ona oczywiście jest potrzebna w tym sensie, że wewnętrznie, no partie się muszą różnić i one się będą różnić. To tego nie unikniemy. Natomiast w tych sprawach najważniejszych, my powinniśmy równie skutecznie dezinformować, tak jak na przykład robi to strona rosyjska, czyli po prostu posługiwać się jednolitym przekazem. Nawet w części on może być niesprawdzony, ale byleby był jednolity i byleby był po prostu ustalony przez po prostu wszystkich polityków, wszystkie partie polityczne. I wydaje się, że po prostu ta sytuacja zaskoczyła tych polityków. Oni nie są przeszkoleni, nie są do tego w ogóle przygotowani. Tylko wie pan, kiedy ja niestety na przykład słyszę takie słowa, jak na przykład powiedział poseł Marek Jakubiak, że drony to ukraińska prowokacja, to nie Rosja, a Kijów chce wciągnąć nas do wojny, a przecież pan poseł Marek Jakubiak też jest członkiem Rady Bezpieczeństwa. No, powinien to wiedzieć. Wydaje mi się, że tacy politycy właśnie na takim szczeblu, tak delikatnym jak kwestia bezpieczeństwa w tej sytuacji, to no, powinni szczególnie na to zwracać uwagę. Czy konsekwencje powinny być wyciągane z takich publicznych wypowiedzi polityków? No oczywiście, że powinni to wiedzieć. No ale jakie konsekwencje tutaj wyciągniemy? No to konsekwencje mogą wyciągnąć wyborcy. Mamy przestrzeń do zastanowienia się. Akurat pan Marek Jakubiak nie cieszy się jakimś dużym poparciem wyborców. No dobrze, jego ale partia. Dlaczego to robi? Żeby mieć zasięg? Nie wiem, może żeby mieć, może realizuje jakieś swoje cele polityczne, może trochę też zwraca uwagę na różne zjawiska, no bo tutaj no, w pewnym sensie, znaczy on mówi, że Ukraina nas chce wciągnąć do wojny, to też prezydent Duda o tym mówił, w tym sensie, że oczywiście, że Ukrainie by się opłacało wciągnięcie nas do wojny i państw NATO, tylko akurat łączenie to z tym przypadkiem tych dronów, no jest nieuprawnione, prawda? I to jest ta manipulacja, tak? No bo de facto, no wiadomo, jakby byśmy się też bronili, to też byśmy chcieli, żeby jak najwięcej państw stanęło w naszej obronie i się włączyło do tej wojny, więc w tym sensie to była prawda. Natomiast połączenie tego z tymi dronami to już nie była. No i to są takie subtelne niuanse. Może też czasami ktoś coś przeczyta, za dużo ktoś skroluje w internecie. Już nie mówię o panu pośle, może politycy też często skrolują, czytają i nie umieją odciąć tej prawdy od fałszu i tej propagandy. Niestety, chociaż powinni, bo tutaj stanowisko polskiego państwa jest jasne. No i dlatego to się wszystko dzieje. I mnie się wydaje, że oczywiście każdy polityk wie najlepiej, jest najważniejszy, ale wydaje mi się, że takie szkolenia dla polityków z pokorą trochę no, powinny być przeprowadzone w obecnej sytuacji, szczególnie dla parlamentarzystów, dla ministrów. Mhm. Pan profesor powiedział, że politycy mają problem z tym, żeby odsiać prawdę od dezinformacji. A jak jest ze społeczeństwem, ze zwykłymi odbiorcami? To ten problem jest jeszcze większy czasami. Ja myślę, że to różnie można ocenić, bo wiemy, że wśród polityków jest też chęć zaistnienia i wypowiedzenia się na każdy temat. Tutaj powiem, i to świetna uwaga pana profesora, żeby też szkolić parlamentarzystów. Parlamentarzyści chcą się przeszkolić w ramach obrony cywilnej i również tu deklarują, że będą te szkolenia i dobrze by było, gdyby byli również przeszkoleni w tym zakresie wojny informacyjnej. Bo tu trzeba sobie powiedzieć, jak ważna jest to zaistniało w trakcie wojny na Ukrainie, motywacja ludzi była kluczowa. Tak wysoki poziom motywacji, chyba sami Ukraińcy się zdziwili, że są tak zmotywowani, a wojna informacyjna i ta przestrzeń, a przede wszystkim zaufanie do państwa, które teraz jest naruszane, zaufanie do państwa w Polsce i w krajach NATO przez tą wojnę informacyjną, przy niskim zaufaniu do państwa opada motywacja do słuchania i do jednoczenia się na różnym poziomie. I mówię o państwie, ale mówię też o liderach, o społeczeństwie obywatelskim. Ludzie przestają też ufać nawzajem sobie, później jest to wyższy poziom lokalny władzom gminnym, władzom powiatowym i tak dalej i w górę, bo państwo to my. Znaczy społeczeństwo i aparat państwowy to jedność. Mamy teraz koncepcję, która jest bardzo ważna i w Polsce również podkreślana. To jest koncepcja Whole of Nation, czyli cały naród, czy cały rząd jest odpowiedzialny za wiele spraw i wspólnie powinien działać. I my tu również jako społeczeństwo. I widzimy teraz, jak na dłoni, że w tym powiedzeniu państwo to my i że my jesteśmy suwerenem, ale odpowiadamy za wszystko na różnym poziomie. Ja tu podam ten przykład, który jest świetny dla mnie, działania lokalnego społeczeństwa, kiedy wójt gminy objechał tej gminy, gdzie było najwięcej ataków, objechał wszystkie miejsca, poinformował szkołę, odwołał zajęcia i współpracuje z lokalnymi grupami wsparcia, jeżeli chodzi o psychologię i wspieranie się nawzajem. I tutaj jest cudowne i tutaj powinniśmy o tym mówić, politycy powinni też to widzieć, że społeczeństwo zadziałało. Społeczeństwo jest odporne, wie jak działać, potrzebuje dodatkowych informacji i społeczeństwo również, żeby społeczeństwu nie przeszkadzać, bo pokazało na przykład w kryzysie migracyjnym, że to społeczeństwo przez 2 tygodnie się zajęło sprawą, a nie aparat państwowy, niezależnie kto wtedy był u władzy, bo był nieprzygotowany, ale z drugiej strony, że nie mamy czekać na państwo, bo to my tworzymy to państwo i tu przechodząc do kwestii tej informacji, to ja bym apelował o cztery podstawowe zasady. To są takie zasady, o których rozmawialiśmy właśnie w Radzie Odporności. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zastraszyć, nie dajmy się wykorzystać i nie dajmy się podzielić. Jeżeli tak będziemy patrzeć na te informacje, które do nas docierają i czy one mnie dzielą, oszukują, to myślę, że będziemy dalej dobrze zjednoczeni, takie jesteśmy. Czy wobec tego Polska potrzebuje też takich może regulacji, jeżeli chodzi o szerzenie takiej propagandy, czy też dezinformacji? Czy jeżeli chodzi o osoby publiczne, już nie mówimy tylko o politykach, czasami też o influencerach, o celebrytach, którzy mają ogromny też wpływ na zasięgi i na to, jak na przykład zwykli odbiorcy odbierają informacje o tym, co się dzieje na świecie. Czy regulacje powinny być? Czy regulacje są i tworzymy nowe regulacje i wiem też również z prac Rady, że będziemy proponowali nowe rozwiązania, które bazują na krajach sojuszniczych, na przykład rozwiązaniach francuskich, ale mamy te mechanizmy i coraz lepiej one działają. NASK również świetnie w ostatnim okresie, ale też ma swoje wyzwania i czy w informowaniu RCB widać, że ten system jeszcze potrzebuje większej koordynacji i są, jest wiele inicjatyw i wychodzących z Ministerstwa Cyfryzacji, żeby stworzyć osobną agencję zajmującą się kwestią, sferą informacyjną i również przeciwdziałaniu defensywnym i również, ale to pytanie do służb, tu pan profesor podkreślił, że też również ofensywnych, żebyśmy też mogli zaczepiać naszych nieprzyjacieli i odpowiadać wcześniej niż ta bomba informacyjna do nas dotrze. Panie profesorze. No właśnie, ja tutaj podkreślam, że na przykład gdzieś tam się ostatnio pojawiło, że w mediach już nie wiem, chyba niemieckich, że tutaj u nas jest panika i tak dalej. No nic takiego nie ma, prawda? Wychodzimy na ulicę i my właśnie zgadzam się, że jesteśmy już odporni trochę, prawda? Musimy nad tym cały czas pracować, bo nie ma czegoś takiego, jak było, pamiętamy, no to przy COVID-zie było, prawda? Że była taka, rzeczywiście była panika, ludzie wykupywali w sklepach różne produkty, a tutaj... To na początku tylko, tak. Na samym początku. Tutaj, ponieważ to nas uodporniło, inne wydarzenia, wojna pełnoskalowa, 22 i tak dalej, było sporo wydarzeń, które już nas trochę uodporniło i trzeba po prostu nad tym pracować. To nie jest tak, że my się poddajemy temu wszystkiemu, ale oczywiście, że będą osoby, które będą na to reagować, które są bardziej podatne na manipulacje, które nie wiedzą, jak szukać, jak sprawdzać informacje, albo nie mają czasem takich możliwości. Po prostu na przykład no nie wiem, czasem osoby starsze, które nie wiedzą, jak korzystać z tych mediów społecznościowych, bo już młodzież mniej wierzy w ogóle temu, co tam widzi na tych obrazkach. I to nam się przyda, takie budowanie właśnie tej odporności, budowanie odporności informacyjnej również i przygotowanie, no po prostu zresztą my mamy doświadczenia historyczne z tym, ale akurat mamy negatywne doświadczenia w zaufaniu do władzy, dlatego u nas to zaufanie do władzy jest takie małe, bo to wszystko się odkłada, to, że mieliśmy te lata PRL-u, nie ufaliśmy tej 45 władzy, 45 lat do tyłu. Do tyłu, to się odbudowuje też latami, to też ma niestety wpływ na to, że ta propaganda, dezinformacja i propaganda rosyjska czy białoruska może u nas trochę tego żniwa zbierać. No, to tym bardziej trzeba sobie z tego zdawać sprawę, co nas otacza i w jakim świecie funkcjonujemy, zwłaszcza, że właśnie media tradycyjne, media społecznościowe, które się pojawiają, mają ogromny wpływ na nasz odbiór. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. A z nami byli profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. I Wojciech Dzięgiel z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started, something to get me started, got to get me started. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I thought. Give me high life. Give Kiedy ona tak śpiewa, to ja wierzę, że ona dostała stopy po to, żeby tańczyć. Jasmine Lacey i Ezra Collective. God gave me feet for dancing. 11 minut pozostało do 18. Teraz zapraszamy Państwa na Sycylię, do pięknego miasta Taormina, bo tam zaczniemy tę opowieść. To będzie opowieść o śmieciach. Żeby w Taorminie wyrzucić śmieci, trzeba nastawić budzik między 1.30 a 5, bo właśnie w tych godzinach obowiązek wyrzucania odpadów wprowadził właśnie burmistrz Taorminy. Ta nowa zasada dotyczy mieszkańców reprezentacyjnej ulicy miasta, czyli Corso Umberto. Ale co z tego, skoro śmieciarki i tak odbierają śmieci dopiero rano? O szczegółach tej sytuacji Paweł Turski. Nie oszukujmy się, to był wybór pomiędzy estetyką i troską o dobre imię miasta, a podkrążonymi oczami części mieszkańców. Trzeba było coś wybrać. Mówi wprost burmistrz Taorminy Cateno De Luca. L'ordinanza. Nie mogłem pozwolić na to, by w trakcie sezonu śmieci walały się po ulicy, a zdjęcia odpadów były udostępniane przez turystów. To by doprowadziło do wielkich strat. Nie oznacza to, że mam gdzieś mieszkańców. Jesteśmy w trakcie zamawiania pojemników, do których będą mogli wyrzucać śmieci. Nie będzie już zostawiania ich na ulicach. Spokojnie, będzie dobrze. Na nowe pojemniki nie chcą czekać mieszkańcy. Powołali oni komitet. Prawo do snu. Chcemy wyrzucać śmieci o normalnej porze, mówi Marco Rao. Może się to wydawać niewiarygodne, ale nigdy nie odebrano od nas śmieci tak, by nie zalegały na ulicy o poranku. My mamy rodziny, dzieci, potrzebujemy snu, a samorząd jest niepoważny. Inaczej nie można skomentować sytuacji, w której śmieciarka pojawia się przeważnie dopiero po 7 w centrum Taorminy. W poniedziałek, wtorek i w środę przyjechała ona kolejno o 7.09, 7.13 i 9.12. Na pytanie, dlaczego śmieci nie są odbierane od razu po 5.30, odpowiedź jest prosta. Taka sama jak w Polsce. Śmieciarki nie jeżdżą co do zasady w godzinach ciszy nocnej. Interwencyjnie wszystko jest do zrobienia. Oczywiście ludzie latają w kosmos, to dlaczego nie może przyjechać śmieciarka, ale generalnie nie praktykuje się tego. Karol Wójcik z Izby Branży Komunalnej. Oczywiście zdarzają się nieruchomości tak zwane niezamieszkałe, gdzie są indywidualne umowy między właścicielem nieruchomości a firmą i także nieraz w niedzielę śmieciarki obsługują, ale generalnie na nieruchomościach zamieszkałych nie jest to praktykowane. Tematy bieżące z każdej części świata, na to mogą Państwo u nas liczyć. 9 minut do 18. I've been all around town, bass starting to drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Don't be scared, a boss can't be defined. Pounds never sharp on CP time. I just wanna dance on CP time. How many of them did I leave behind? How many times did I make them know? Why they wanna disrupt, kill my flow? How many times did I switch time zone? But the LD will always be home. Cause I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Oh, you scared?